नाम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 1 जून 1996 को लगभग 4:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो नारायण क्या सुनाओ बताओ बोलो भाई। तो जमाना बड़ा ही पतन की तरफ जा रहा है, ये कलयुग पाप प्रधान हो रहा है। तो भाई बहनों से कहेगा आप बचो, जैसे कोई आग लग जाए उसमें से कोई बच जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे अधर्म की आग लगी, पापों की आग लगी है। संतों ने कहा घर घर लागो लाइन और घर घर दाह पुकार, जन हरिया घर आपनो राखे सो होशियार। घर घर में आग लगी है, सब जगह पापों की प्रधान तो हो रही है, लोगों ने रुचा पापों की तरफ हो रही है। तो घर घर में आग लगी है, इस समय में जो आदमी अपने बचा ले उसकी भलियारी है। वो श्रेष्ठ सूरवीर है जो आज इस जमाने में पापों से बच जाए। पापों से बच जाना बड़ी भारी बढ़िया बात है, पारमार्थिक उन्नति करनी तो बढ़िया है ही, पर केवल आज पापों से भी बच जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। राग द्वेष ईर्ष्या दम्भ पाखंड हिंसा अत्याचार झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात कितने कितने के हैं, जो कहने में नहीं इतने इतने पाप हो रहे हैं। इस वास्ते भाई बहनों से प्रेम पूर्वक कहना है सावधान रहो, न से तो दूर निवारे जो वास तरह को वन कली झोला वो वास सी रह जो एक ये कली के जोखा है महाराज पाप की। तो इसमें अपना बचते रहना और भगवान का सहारा लो और दूसरों की सेवा करो, ये खास मनुष्य की मनुष्यता है। दूसरों की सेवा करना और भगवान को याद करना, दो बात कम से कम अपने जीवन में आनी चाहिए। किसको दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, सर्वे भगवान दूसरों की ना सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल भद्री रहता रहे, किसी को कभी दुख ना हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी का अहित ना हो। अहित न करना भी आज सेवा है, सेवा। जैसे भरत जी महाराज जी त्रिकूट गए तो वहां कोल बेल करा तो ने कहा कि महाराज लेन बासन बसन चुराई, सबसे अधिक हमारी सेवा ये है कि आपके कपड़े बासन चले पड़े रहे वहीं पड़े रहे, हम चुराएंगे नहीं, ये हमारी बड़ी सेवा है। जैसे आज किसी का नुकसान न करना ये बड़ी सेवा है। ये हंसी दिल्ली की बात नहीं है कि ऐसे कह दिया सेवा है, नहीं बिल्कुल सेवा है। निरस्ते पादपे देशे एरंडो द्रुपायते, जहाँ वृक्ष नहीं होता है वहाँ एरंड भी वृक्ष होता है। मारवाड़ी कहावत है, आंधा में कानो ही राव, साफ अंधे ही अंधे है, उनमें एक आंख वाला हुई तो श्रेष्ठ है, बड़ा श्रेष्ठ है। ऐसे आज पाप नहीं करे, अन्याय न करे तो भी श्रेष्ठता है। जैसे परीक्षा में बैठते हैं तो एकदम पारा कठिन होता है, परंतु आज जमाने में परीक्षा में बैठ रहे तो एकदम बहुत जल्दी आता है, क्यों सभी महाराज पाप की तरफ जा रहे हैं। तो पुण्य का सत्य का बड़ा आदर है, आज बड़ा मूल्य बढ़ गया है। जैसे आज सब चीजें बड़ी महंगी हो गई है और रुपया बड़ा सस्ता हो गया है, ऐसे ये धर्म है ये बड़ा महंगा है, बड़ा उसमें भगवान बड़े सस्ते हो गए आजकल। अगर कोई भजन करे तो भगवान की प्राप्ति, भगवान का स्मरण ये जल्दी हो सकता है। आप ध्यान दे करके सुने और करके देखें, भगवान के भजन करने से, सत्संग करने से अपने पर असर पड़ता है और शुद्धि जल्दी होती है, क्योंकि अभी कलयुग का प्रभाव है तो सब चीजें मांगी रुपये सस्ते, इस तरह से सब चीजें मांगी भगवान सस्ते, वो सरलता से मिलते हैं। थोड़े भी किसी भाव होता है तो भगवान उसका बहुत आदर करते हैं। ऐसे जमाने में जिसकी थोड़ा भी आदर है तो पाप से, अन्याय से, अत्याचार से, दुराचार से, व्यभिचार से बचो, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। जमाना ऐसा आ गया है, इसलिए यही मन में आई बात, आप सावधान रहो और उसमें भगवान के नाम का जप करते रहो। जैसे ये फौज के सिपाही रहते हैं, वहाँ बिजुल बिजुल बिगुल बाजती रहती है, बिगुल वो बाजती रहती है, सब सावधान रहते हैं, और जब हुकुम होता है बिगुल बजे उसी जब फटाफट तैयार हो जाते हैं, स्नान करता तो स्नान, भोजन करता भोजन, जो छोड़ करके चर्च वर्दी पहन करके हाजिर हो जाते हैं। इस तरह से हरदम तैयार रहो भगवान के भजन करने के लिए, उपकार करने के लिए। और एक बात बतावें, आप बुरा मत मानना, मरने लगे तो तैयार रहो, अभी मौत आ जाएगी कोई परवाह नहीं है, मन अटका रह जाएगा तो उसकी बड़ी मुश्किल होगी। इस वास्ते हमारे कोई काम नहीं है, ये आज व्यापार में खतपाना देखने वाले आते, इनक्वायर करने वाले, तो पहले से हम ठीक रखे कभी देखे पूरा पड़ा। इसी तरह से अपना ऐसा रखे कि जो आज अगर मर जाए तो कोई परवाह नहीं, हम मर सकते शांति से, आनंद से, प्रसन्नता से, कोई डरने की जरूरत नहीं। लटक तक काम रह जाएगा तो बड़ी दुखी होगी भाई। जैसे स्टेशन पर जाते हैं तो गाड़ी के नियम से ट्रेन से पहले पहुंचते हैं, वहाँ पहले पहुंचते तैयार रहते हैं, गाड़ी आते ही गाड़ी मोटी बांध करके चट चट चढ़ जाए ऊपर। इसी तरह मौत के लिए भी तैयार रहना चाहिए, न जाने कब आ जाए, अपने हिसाब संसार में मन को लटकता नहीं रखना चाहिए। सबकी सेवा करो, सेवा लो कम, निर्वाह मात्र की सेवा लेने से पाप नहीं लगता। सारी रंग केवलं कर्म कुर्वन् आप्नोति कैलमिषम्, खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए जगह और जल, ये चीजें अपनी थोड़ी से अपना निर्वाह करना है। ये निर्वाह करता हुआ आदमी पाप का भागी नहीं, स्वाद और सुखी थे आराम, और इसमें पाप भरा हुआ है। तो इन बातों को छोड़कर बड़ी सरलता से अपना नियम निभाओ, जिससे कि अपना कल्याण हो जाए और भाई बहनों का कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब के सब निरोग हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, किसी को भी दुख न हो, किसी को भी कष्ट न हो, किसी का भी संताप न हो, ऐसा भाव रखो। ऐसी भाव की एक ऐसी बढ़िया बात है, लेन बसन बसन चुराई, हम किसी का ही अहित नहीं करेंगे, ये एक बात अगर धारण करने जाए बड़ी शांति मिलेगी। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ये करना बहुत ही उत्तम है। ये सेवा हो गई, संसार की सेवा हो गई, अनाचार अत्याचार करते उसके उसके प्रति भी मन मन में याद करो कि भाई ऐसा नहीं करता तो बड़ा अच्छा था, ऐसा पाप नहीं करता तो बड़ा अच्छा था, ऐसे आपके द्वारा सेवा हो जाएगी। ये देखते नहीं है सेवा, परंतु ऐसे मन में भाव हो गए तो ते प्राप्तवंती माँ में वह सर्वभूति हिते रहता, अहित किसका न हो, सबका हित हो, सबका हित हो, अहित किसी का न हो, ऐसे अपने भाव बनाओ और भगवान को याद रखो। हे नाथ हे प्रभु, हरदम नाम जागृत रहेगा तो आज आपको चेत रहेगा। भगवान के स्वरूप का ध्यान और नाम का जप बहुत बढ़िया चीज है। बार बार मन ही मन से जप करते हुए मन से कहते रहो, हे नाथ कृपा करो, नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आप चाहे सो करो मैं भूलू नहीं, ऐसे भगवान से कहते रहो और विश्वास रखो कि भगवान से कह दिया अब हमारा काम होगा। क्यों बड़े घर आज ही डाल दिया हमने, भगवान से कह दी हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो, तो ऐसी कृपा भगवान की होती है जिससे सब काम ठीक होगा। मनुष्य निर्बल होता है तो बलवान का सहारा लेता है। आप जहाँ बलवान हो वहाँ निर्बलों की सेवा करो, तभी आप भगवान से प्रार्थना और सहायता करने लेने के अधिकारी होते हो। और आपसे निर्बलों का अगर दुख दूर नहीं करते, उनको दुख देते हो, तो भगवान की दया के पात्र नहीं होते हो। आपसे दुखी उन पर आप दया नहीं करते, तो भगवान से ये प्राप्त करोगे महाराज, प्रार्थना करोगे महाराज हमारा दुख न हो, कष्ट न हो, पाप न हो, उचित नहीं है। तो आप अपने से छोटे पर दया करो तो भगवान की दया सत्य होगी, स्वाभाविक होगी। भगवान पर असर पड़ेगा कि अल्प शक्ति वाला है, अल्प ज्ञान है, अल्प आयु है, यह भी अपनी दृष्टि से दूसरों की सेवा करता है, तो मेरे को भी इससे शिक्षा ले सबकी सेवा करूं, तो सबकी ना तो कर्म कभी इनकी तो सेवा करूं, जो कि ऐसा भाव रखते हैं कि सब सुखी हो, सब निरामय हो जाए, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबको आराम मिले, किसी को कभी दुख न हो, तो ये भाव बहुत ऊंचा है। ऐसे भाव वाले संत होते हैं, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सुना है रामायण में संतों के लक्षण बताए हैं कि दूसरों के दुख से वो दुखी हो जाते हैं, दूसरों के पापी देखने से भी दुखी हो जाते हैं, उनके हृदय में दया आती है, खटखटी ही होगा कि ये किसी तरह से ये पाप से छूट जाए, ये दुखों से छूट जाए। दुख कारण है, दुख कार्य है, दुख कारण है पाप, तो पाप से छूट जाएगा तो दुख से छूट जाएंगे। और दुखी होने पर भी ये बेहतर दुखी ना हो, किसी तरह से सुखी हो जाए, तो ये बड़ा प्रभाव पड़ेगा, भगवान पर असर पड़ेगा, संत महात्मा पर असर पड़ेगा। शास्त्र और संत महात्मा और धर्म ये सदा रक्षा करने वाले हैं। धर्म ये वस्तु मानती धर्म और रक्षति रक्षिता। आप धर्म का त्याग कर दोगे तो धर्म आपका त्याग कर देंगे, और आप धर्म की रक्षा करो तो आपकी धर्म रक्षा करेगा। इस बात में धर्म है पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। गाड़ी में चढ़ते हैं तो अगर मना नहीं करते तो असर पड़ता है कि इसमें आदमी अच्छे सज्जन आदि बैठे, वे उठ करके हमारे को जगह नहीं दी, परंतु कम से कम मना नहीं किया तो असर पड़ता है कि बड़े सज्जन आदमी है, मेरी तो बोलना कम पड़ता है ना, तो स्टेशन बात है, मैं कुछ जगह नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं हम तो आगे आपके आशीर्वाद है, आपके बड़ी आशीर्वाद, आगे बढ़े बढ़े आप किधर बढ़ रहे हो, हम तो आगे बढ़े, बड़ी आशीर्वाद मिलेगा आपको, आगे जगह बहुत है, तो आप तंगे में क्यों बैठे हैं यहाँ, यहाँ नहीं आ जाए कोई, यहाँ नहीं आए, गाड़ी में बैठे हैं, भीड़ देखे ज्यादा तो मारा फिरती भीतर से ही कोई नहीं, यहाँ न आवे, यहाँ न आवे, यहाँ न आवे, ये अच्छी नहीं है, ये भावना अच्छी नहीं है। यहाँ आओ कह दो भाई, देख लो जगह, देख लो, आ जाओ बैठ जाओ और रख दो सामान, फिर देख लो कहीं अच्छी जगह मिले तो वहां जरा दे रहे है, जिस जगह तो यहाँ तैयार है, जैसी है जगह तैयार, बड़ा असर पड़ेगा आज के जमाने में, इसका इतनी छोटी सी बात का असर पड़ेगा। क्योंकि बहुत ही अन्याय की बात हो रही है, इसलिए जाओ सामान रख दो और फिर ढूंढ लो कहीं अच्छी जगह मिले तो वहां चले जाओ। तो यहाँ है जी तो तैयार है, जितनी है जगह तो आप लोग बैठो। कितनी बढ़िया बात है, ऐसा ऐसा आचरण करोगे आपके हृदय में आनंद आएगा, आपके चित्त में प्रसन्नता होगी, प्रत्यक्ष सुख होगा। रास्ता पूछने वाले को प्रेम से यहाँ से ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे आदर से रास्ता बता दो तो आपके हृदय में आनंद आएगा। प्यासे को जल पिला दो, आनंद आएगा। स्टेशन पर पूछ लिया, रात्रि का समय है, छोटे स्टेशन उतरना है, रोशनी तेज नहीं है, कौन सा स्टेशन है, पूछे हुए कौन सा स्टेशन है, चल चल अटक चल चल में कह देते दे ये तो देख लिया कह देते चल चल बताएंगे नहीं, ऐसा जमाना है। तो आप कृपा करके कोई पूछ बड़े प्रेम से बोलो, आपके द्वारा बड़ा दान हो गया, ये बड़ी भारी कृपा हो गई है, भगवान पर असर पड़ेगा कि आज कैसा जमाना है, इसमें ऐसी बात कह रहा है। तो इस वास्ते बड़े आदर से प्रेम से प्रेमवाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंत जंतव तस्मात प्रियम वक्तव्य वचने का आदर करता। प्यारे वचन से वचन कहने से पशु भी सुखी हो गए, पशु पक्षी स्वाद स्वापद कुत्ता है उसको पुरस्कार के बाद तो राजी हो जाएगा। जैसे प्रिय वाक्य प्रदान प्यारा बोलने से सर्वे तुष्यंत जंतु जंतु भी खुश हो जाते। तस्मात प्रियम वक्तव्य प्यारा ही बोले वचने का दरिद्रता, वचन में क्या दरिद्रता है भाई, इसमें कौन सा खर्च होता है। ऐसे सदा रहो मीठा बोला न नम चलना पर हो न ढकले पांचों चंगा नाना का भरी मजा आता है। नानक जी महाराज कहते हैं मीठा बोलन मीठा बोलो नव चलन आग्रह का नमस्कार करो, नम्रता कर लो भाई हम तो ऐसे साधारण है भाई नमस्कार कर लो बहुत लाभ होगा। चीज मिलती है ना छोटे को मिलती है, नम हम न हम न कुछ हम हर्ष के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे न कुछ हम हर्ष के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे। तो ऐसे हरेक के प्रसाद आदर भगवान के रूप है ये सभी, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, भगवान मिल जाए क्या पता है किस रूप में आ जाए। इस बार सबके साथ में प्रेम का आदर का सत्कार का बर्ताव करो, हित हो जाए, इनकी सेवा हो जाए। जैसे लोभी देखता है कि किसी तरह से दुकान पाए तो कैसे ठगू मैं, इस तरह से मेरे सामने आ जाए तो किसे मैं ठगाऊं, किस तरह से इनका हित करूं, कैसे मेरे द्वारा इनका हित हो जाए, बड़ा अच्छी बात है। ऐसी बात याद रखो, सदा शुद्ध रखे निर्मल रखो। पता नहीं भाई कद मरना पड़ेगा, अचानक मरना पड़ेगा, तो ये सद्गुण और सदाचार है ये अपने में ले आओ, आज से अभी से ही शुरू कर दो। ये जैसे मुहूर्त नहीं पूछना है कि ब्राह्मण को मुहूर्त पूछेंगे, ये अभी से ही। बालक होता है माँ नहीं मिलती तो रोने लग जाता है, वो रोता है तो मुहूर्त नहीं पूछता है कि अभी रोना सिद्ध होगा कि नहीं होगा। ऐसे सद्गुणों के भगवान के सामने रोने के लिए मूर्त पूछने की जरूरत नहीं है। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता पिता आप ही हो, भाई बंधु भी आप ही हो, विद्या भी आप हो, धन भी आप ही हो, कुटुंब भी आप हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व मई रामचंद्र दयाल सर्वस्व हमारे भगवान है। हे नाथ पुकारते रहे हो। बड़ा भयंकर जमाना है, काजल की कोठरी में कैसा हो शयाना हो तो काजल की एक रेख लागे पर लागे है, कहीं कहीं लग जाएगी। तो आजकल ऐसा जमाना है काजल की कोठरी में साफ रहना है, बड़ा विचित्र जमाना है। इस वास्ते बड़ी सावधान रहो और सावधान आप रहोगे तो भगवान रक्षा करेंगे। आप हम सब के सब भगवान रूपी कल वृक्ष के नीचे हैं। कल वृक्ष नीचे जाकर के जो मांगता है वो कल वृक्ष बरसता है, वो दे देता है। तो हम सब भगवान की छाया में हैं। आप हृदय में निर्मल हो जाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र निभावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसके आत्मा निर्मल वो मेरे को पाता है। मोहि कपट छल छिद्र निभावा, कपट छल छिद्र नहीं, ये बातें अच्छी नहीं लगती। सीधे हो जाओ भाई, कम से कम भगवान के सामने सीधे रहो। मैंने एक संतों से बात सुनी, अपने जितने पाप है, दुर्गुण है, दोष है, भगवान के सामने जाकर कह दो सरलता से, एकांत में परमात्मा प्राप्ति हो जाए। इससे बड़ा विस्तृत बात है, कह दो ना पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा, ऐसे अपने को कह दो। अपने जो जानने में आया ऐसे वो भी आया, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया महाराज, मैंने ऐसे बहुत काम किए, ऐसे कह दो। उसे तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा दर्शन हो जाए। कैसे कि सत्य है ना, हमने किए वो सच्चा सच्चा कह दिया, तो सत्य की प्राप्ति सत्य से होती है। तो ये सत्य है, कितनी सस्ती बात, कितनी सरल बात है। उदयपुर की बात सुनी है हमने, एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के साथ झगड़ा हो गया, उसकी जायदाद जमीन सी दूसरा ने ले ली। उसने पुकार की, उस जो है मिली नहीं, उसको हुआ दुख। तो विचार किया क्या कहूँ, खास दरबार से राजा से मैं कह दूँ। तो पूछा रे राजा कहाँ मिलते हैं, कि भाई चार भुजा के दर्शन करने के लिए राजा आते। उस समय में पहले दूर कर देते आदमी, अपने कुछ कोई खड़ा रहता है तो फिर वहाँ हरेक मना नहीं करते भी, राजा जी आ रहे हैं कोई और से, वहाँ खड़े रहना, वहाँ खड़े रह गए। और उसने पाप ओम पाप करवा कर भगवान स्तुति प्रार्थना की, जो महाराज ऐसा आनंद मेरे को शरण दे। तो बोला कि मारा हाँ ये पापी है, मेरी जमीन थी बरसों से, पीढ़ियों से जमीन आ रही थी, मैं ब्राह्मण हूँ, वो ब्राह्मण दे रही है महाराज। तो राजा जी बड़ी राजी हुए, और उसको बुलाया और जमीन दराई इनाम दिया। तेने बहुत न्याय कर दिया, ठाकुर जी के सामने मैं कहता था तेने गवाह दे दी, मेरा काम सिद्ध हो गया, बड़ी कृपा मिली थी। ये लोग डरे जो कह देते फर्श चढ़ा देंगे, जमीन जायदाद की चली गई हमारी, हम मार देंगे मार देंगे। राजी हुए, तो अच्छे पुरुष होते हैं सच्चाई से राजी होते हैं। सत्य ऐसी एक चीज है सब पर विजय करती है, इस वास्ते सच्चाई को धारण करो, असत्य आए उसे त्याग करो। सजनो ये पाप कैसे दूर हो गया, काम नहीं करती शक्ति, आप में अल्प है पर दुख अल्प नहीं है। दुख भगवान को जागृत कर दे, भगवान को, और उसे जागृत करने से सब काम सिद्ध हो जाए। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान ये प्रार्थना कर दो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, मेरे को विस्मृति न हो, हे नाथ मैं नहीं भूलूं, भगवान स्मरण होगा। स्वयं अपने करो उद्योग से तो उसमें कठिनता पड़ेगी, और भगवान से कहो तो मदद मिल जाएगी, फिर बात बड़ा सरलता से काम हो जाएगा। इस वास्ते भगवान को याद रखते हुए सबके साथ बड़ा प्रेम का, आदर का, सत्कार का ऐसा बर्ताव करो जो मस्त हो जाओ अपने। सदगुण सदाचार आते ही चित्त में शांति मिलती है। लोग सोचते हैं कि धन होने से हम धनी हो जाएंगे, धनियों से धनी नहीं, बैंक पड़ता है। ये धन और प्राण जाते हुए सम्मीलने नयने और नई किसी दृष्टि, दो आंखें मिच गई उस दिन कुछ नहीं है। और ये दया प्रेम और भगवान की भजन की बात, ये सच्ची है, ठोस चीज है, सच्ची चीज है, अपने साथ में रहने की पूंजी है। कबीरा सब जगह निर्धना निर्धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। ये असली धन है, खर्चे ने खूटे चोरे लूटे भीड़ पड़िया हुए काम, भाई मेरे निर्धन को धन राम। ये निर्धन का धन है, असली धन है, भगवान का नाम है। जिसने धन कमा लिया था माला माल हो जाएगा, मोर हो जाएगी। पार्श्व भाग में प्रसंग आया, कैसे जगत में भजन नहीं करता हुए भी भजन करते हुए भी दोनों पश्चाताप करते। इस बात आई भजन जिन्होंने किया है परलोक में वे भी पश्चाताप करते हैं, और भजन नहीं किया थोड़ा किया उनके ही पश्चाताप होता है। कहते भजन करने वाले, हाँ जैसे किसी समय किसी वस्तु की सस्ती बात आ गई और खरीद लिया किसने, किसने हजार की, दस हजार, किसने लाख रुपए कमा लिए और किसने खरीदा ही नहीं, फिर पता लगता है तो जो खरीदा नहीं वो भी पछताता करता है, 10-20 हजार पैदा किया वो भी पछताता, लखपति बन गया वो भी पछताताप करता है, इसका पता नहीं तो हम करोड़पति बन जाए। तो परलोक में दुख होगा कि ये भजन की ये कीमत है, ऐसी कीमत है हमने जानी नहीं। तो भजन नहीं किया वो तो पछताता करता है, भजन किया वो पछतात, ऐसा पता होता तो रात दिन भगवान का भजन ही करते, भगवान में लग जाते। इतनी कीमत भजन ही भगवान के नाम की पता नहीं था, इसलिए हमें पता नहीं था। तो पता नहीं था इस वास्ते हमने थोड़ा ही भजन किया, खूब भजन किया। तो संतों ने कहा दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना। दादू जी महाराज बड़े संत भगत हुए हैं, भगवान का भजन करने वाले, नाम लेने वाले। वे कहते हैं दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना, नाम जितना कीमती है इतना कीमती हमने समझा नहीं, और उम्र पर भजन ही किया। पर कहते हैं जैसा नाम था तैसा लीना ना, देह हलावा हो रहे देख तो हलचल हो रही है, अभी प्राण जा रहे हैं, उठाओ उठाओ जल्दी करो, ऐसा हो रहा है। होश नहीं मन वहाँ है, भजन करने की मन में रह गई, वो मन में रह गई है ना, वो बड़ा भजन है, वो मामूली भजन नहीं है। तो संत लोग भजन करते हैं कि जैसा नाम था तैसा ले जाना, कितना नाम कीमती है इसको हमने समझा नहीं, वैसा हमने भजन नहीं किया। अगर पहले पता लगता तो रात दिन भजन में लग जाते। अभी मिलता तो है सस्ता, देखो चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में और चारों ही जुगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कली विशेष, कली में उसी महिमा ज्यादा है। ध्यान देना सतयुग में राम राम राम राम चार बार बोले, सतयुग में जितना समय लगता था उतना ही समय लगता है, इसके लेने में पूंजी उतनी लगती है, परंतु इसका दाम बटेगा कलियुग के बाजार से। कलियुग के बाजार में नाम की महिमा कली विशेष, तो नहीं आन उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस वास्ते चैतन्य महाप्रभु का नाम नामकार बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरण न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममेदम दुर्दैव दीवी दृष्टिया नानुराजनी नानुराग। कहते महाराज जैसा नाम था उसे दिया, नाम नाम भगवान ने कलयुग के आने पर अपनी शक्ति नाम में रख दी, कि नाम यज्ञ दान तप तीर्थ होम मर्दा विधि पूर्वक कलयुग में कर सकेंगे नहीं, अल्प बुद्धि है, अल्प आयु है, अल्प सामर्थ्य है, क्या करेंगे। तो सबके नाम में दिया, नाम से जो पावे नाम से जाएगा, नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने सबसे नाम में रख दी। और फिर कैसा किया कि नियमित स्मरण निकाला, सुबह शाम को रात्रि में दिन में शुद्ध अशुद्ध ख्याल रखना, भगवान का नाम लेने में अशुद्ध मत मानना कि अशुद्ध है भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा मत मानना, शुद्ध में सुचिर अशुचिर साफ कलि चंद्र उपनिषद लिखे सहो वाच प्रजापति ना से विधि रीति, नारद जी ने कहा मैं कोश से विधि रीति सहो वाच ना से विधि रीति अशुचि अशुद्ध में। अंत समय में प्राय बीमार होकर आदमी मरता है, अचानक भी मर जाता है बीमार होकर, तो बीमारी में शुद्धि नहीं रहती, स्नान नहीं कर सकती, पवित्र नहीं हो सकती, और वह मरेगा अशुद्ध समय में भगवान का नाम ले तो गजब हो जाएगा। ब्राह्मण है क्षत्रिय वैश्य तीन है तो नहीं, पर भगवान के भजन में सबके लिए जाट भजो गुजर बुजुर्ग भावे भजो अहीर तुलसी रघुबर नाम में सबका उका शीर, सबसे हक लगता है नाम बल, भगवान के नाम बल। कोई चाहे शूद्र हो, अंत हो, बीस हो, छोटा हो, बड़ा हो, भाई हो, बहन हो, कोई क्या हो, क्योंकि भगवान के अंश है सब अंश हो जीव लोग। तो अपने पिता की पूंजी पर बालक का हक लगता है, तो भगवान हमारे परम पिता और उसका नाम उस पर हमारा अधिकार हक लगता है। हम कैसे है परमात्मा कहना है, कपू तो सपू तो कैसे परमात्मा के, अच्छे वो मंदिर कैसे है परमात्मा के, तो परमात्मा के नाम पर हमारा हक है, हमारा अधिकार है, सबका अधिकार है। विशेषता से कली विशेष नहीं अनुभव कलयुग वैसे। तुम चैतन्य महाप्रभु कहते नाम में सर्वशक्ति है, नियमित स्मरण है न काल है, समय नहीं बांधा कि समय करू, हर समय करू, हर एक जात करू दूर, हर एक वर्ण का, हर एक आश्रम का, हर एक व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है। भगवान के नाम लेने में किसी की बाधा नहीं कि अपने न लेवे, भीतर से भगवान का नाम याद करते चाहे जिस समय में, हर समय भीतर से हे रा हे नाथ हे नाथ प्रार्थना करते रहो, नाम जपते रहो कि हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो तो मैं भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं। महाराज मेरी बहुत गफलत होती है, मैं भूल जाता हूँ, कहता सगरा पर आप जी भूलू की फिर कैसे भूलू आपको, भूलना भूली हो मालूम जाओ दिखे, बड़ी भूली दशा होती है भगवान के पूजन से। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों से बचाने वाली भगवान की स्मृति है। यस्य स्मरण मात्र है न धर्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिसके याद करने मात्र से संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो महाराज ऐसे मुक्त हो जाए, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ कृपा करो। एक संत मिले थे, हम साधु थे, ऐसा औषधि रखते थे, राम जी के बड़े भक्त थे, उनकी बातें सुने तो राम जी के मैं भोग लगाता हूँ तो भिक्षा पे टोकरा ला खाया करते, तो भगवान के भोग लगाते मन से, तो भगवान राम जी को क्या भोजन अच्छा लगता है, उन्होंने कहा गाय के दूध की खीर, नुजा पिस्ता, केसर इलायची, मीठा डालकर और अच्छी उठाकर खीर बनाई जाए तो हमारे रघुनाथ जी महाराज को बड़ी अच्छी लगती है। तो मन से बनाते हैं, मन से ऐसी बड़ा खीर लेकर भगवान को भोजन कराते, और भोजन भगवान को रखते थे, यहाँ छोटा भगवान राम जी उनको कंधे पर रखते थे। एक दिन सोच गए तो गिर गए तो बड़ा दुख हो रहा, बराबर ठाकुर जी चोट लग गई, मैं तो गिर गया पर ठाकुर जी गिर गए चोट लग गई। जो कहते थे मैं हलवा बना करके ठाकुर को खिलाता हूँ हल्दी ढाल करके, मन से और कुछ नहीं हो, बाबा जी पैसा रखते नहीं कैसे बताओ, ठाकुर जी की चोट लग गई ऐसे भोजन कराता हूँ। तो उनकी एक बात याद आ गई, अच्छी बात सत्संग में सुनते है ना, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया है। तो भगवान कहते महाराज ये आपके खजाने में रखो, मैं भूल जाऊं तो मेरे को याद दिलाना, ये तो बहुत बढ़िया बात है, अपने पास रखो, ये जमा कर लो मेरी चीज, मैं भूल जाऊं तो मैं याद करा दे महाराज, मैं तो भूल जाता हूँ। तो ये उन्हें उक्ति सुनी, मैंने बड़े बाहर से ही आया, मैंने पुस्तकों में ऐसे देख ही नहीं, भाई संतों की बात सुनी कि भूल जाऊं तो मेरे को याद दिला, ये बढ़िया बात, आपके पास रख लो, आपको खजाने में रख लो, मेरे जब काम पड़े मेरे को दे देना। साधुओं की तरह तरह युक्ति होती है, वो कहते थे भजन करता हूँ नाम जप करता हूँ, सही नहीं उनका, नाम जप करता हूँ फिर नींद आ जाती सो जाता हूँ, तो सोते हुए को उठा देते भगवान, भगवान नाम ऐसी चीज है सोते हुए को उठा, उठ उठ ऐसे प्रेम से उठाते हैं तो अच्छा लगता है, नाम बचन लग जाओ। सबसे हृदय से भजन होता है वो सुख शांति से सो नहीं सकेगा, समझा, ये भगवान का नाम खुद उठा देता है और जागृत कर देता है। आप भी नित्य कर्म करते हो तो ध्यान देना, ऐसी बात होती है संतों से मैंने सुनी है, ऐसी बात नित्य नियम करते हैं और कभी नींद आने लग जाए भजन में तो क्यों जोर से हवा से फड़ा पड़ता है, तो सारथी कहे नींद क्या लेता है जाग, ऐसे अचानक चलाते आप जा रहे हो मन में आ रही इसका क्या उत्तर होगा क्या वचन है, तो घर में लोग बात कर रहे हैं वो सुनते ही आपकी शंका का समाधान हो जाता है। इसलिए भगवान सिखाते हैं, आपके मन में बात आई कि क्या करो पुस्तक को खोलो तो उस जगह वही बात मिल जाएगी, आप जो सुनना चाहते हो वही वहां जाएगी। सत्संग में जाते हो व्याख्यान में और घर में शंका है कि ये क्या करूं, तो सत्संग में वही आपका प्रसंग आ जाएगा। वे कहने वाला जानते ही नहीं जानते इसका तो राम जी जाने, पर आपके सच्चे लालसा है तो भगवान दे देते हैं। माता पिता भी और गुरु भी इतनी निगाह नहीं रखते जितने भगवान निगाह रखते हैं। सज्जनों गुप्त ऋषि भगवान परोक्ष से मम प्रिय, भगवान को परोक्ष प्यारा लगता है, हित कर देते हैं परंतु कहते नहीं। मनुष्य शरीर दिया है उसको मनुष्य अपना ही समझता है, आंखें दी वो अगड़ ही समझता है, मन बुद्धि दी उसको अपनी समझता है, जायदाद दी उसको अपनी समझता है। तो भगवान के देने का ढंग ऐसा है कि जिसको दी जाए वो समझे तो मेरी है, अगर तेरी है तो फिर क्यों बात है, मैं समझ आंखें मेरी है तो काश क्यों लगाया सब तेरे दिखता नहीं, तो भीतर का काश कमजोर हो गया और दूसरा लगाना पड़ता है। आपकी है तो कम क्यों ने दी, आपकी अगर आंखें है तो चश्मे की जरूरत क्यों पड़ी भाई, अपना नहीं लगाती। आप शरीर को अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हो, आपका शरीर काला है तो गोरा बना सकते हो, कमजोर हो तो बलवान बना सकते हो, उस परिवर्तन कर सकते हो कि नहीं कर सकते, फिर आपका कैसे। ये देने वाले की विलक्षणता है, जो आपको चीज मिली अपनी ही मालूम होती है, अपनी मालूम होती है, तो मेरे ही है शरीर, मेरा ही है मन बुद्धि, मेरे ही है प्राण, मेरे ही है कुटुंब, मेरा ही है धन, मेरा ही है मकान, मेरा ही है। अरे भाई दिया हुआ है, ये रहेगा नहीं साथ में छूट जाएगा। कोई रख सकता है किसी के ताकत, शरीर को रख ले, जायदाद जमीन को रख ले, कुटुंबियों को रख ले, नहीं रख सकते, यहाँ स्वतंत्रता नहीं चलती, क्यों आपको तो दिया हुआ है। भगवान जितने समय में दे उतने समय आप रहे हो, अलग रख नहीं सकते, पर देने की शक्ति, देने की युक्ति, देने की एक रिवाज भगवान की विलक्षण है। देव उसको देते अपनी है, अपनी है, ऐसा देने वाला भगवान है, और कोई देने वाला नहीं, और कोई देने वाला नहीं। ऐसा करते है, ऐसा करते है। एक बात याद आ गई, स्त्रियां लड़ रही थी, तो देवरानी जेठानी लड़ रही थी, तो जेठानी उसकी बहुत ज्यादा अवस्था, देवरानी छोटी अवस्था है, तो देवर था छोटा, तो अपनी भाभी की गोद में ही पला था, भुजाई थी बड़ी, उस गोद में वो प्यार करके वो पला। अब वो ब्याह किया तो लड़ने लगी, तो वह जेठानी कहने लगी तेरे पति को मैंने पाला है, ऐसा एक संत बोले तेने इस वास्ते पढ़ा है कि स्त्री आएगी लोग ऐसा करूंगी, इस स्त्री के लिए पढ़ा था तेने, आज कहती तेरे पति को मैंने पढ़ा है तो इसके लिए पढ़ा था, क्या बोलती हो, पढ़ा है तो प्रेम से पढ़ा है, प्रेम से प्यार से, प्यार से अपना देवर समझ मिले, बेटे की तरह समझ मिल गई, एक सत्र मिले कि मैं तो मेरी भौजाई की गोदी में रहा हूँ, उसकी वही पढ़ा हूँ, मेरी तो माँ वही है, सच्ची बात है। तो गाली सुने पर स्त्री पर ऐसा कहती तेरे पति को मैंने पारा है, क्या कहती हुई गलती की बात है, इस स्त्री के लिए पारा था कि बहू आएगी उसके लिए पारती हूँ, बड़ा करती हूँ और बहू को कहूंगी। अरे भाई अपनी दया करके प्रेम से पालन करना अपना कर्तव्य है, सबका हित करो, सबका फायद करो, सबकी सेवा करो, भीतर में भाव सभी भवन सुखी, सब सुखी हो जाए, किसी को दुख नहीं रहेगा, हे नाथ कष्ट किसी को न हो, हरदम करते रहो भगवान से। और हे नाथ भूलो नहीं, एक ही बात भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, अरे कृपा पर रखो विश्वास कि मैं ऐसा कहता रहूं भगवान की कृपा से याद रहेगी। एक सज्जन मिले वो कहते हैं मेरे मन में आती कि मैं अंत समय में भूलूं नहीं, तो एक सज्जन ने बात बताई मेरे को कि रात्रि में साढ़े बारह एक तक जो जागता है वो अंत समय में भगवान को नहीं भूलता है। ये बताई बात भी है क्या, परमात्मा जाने गहरी गहरी नींद में सब सोते हैं, उस समय में जागता है भजन करता है तो अंत समय में भगवान याद आती है। कबीर हमारी सब रही एक रही मनवाए, सब सजी और एक रही मनवाए, धक्का लगेगा काल का तब तो इज्जत रहेगी ना है। जब मृत्यु है उसमें इज्जत रहेगी कि नहीं रहेगी, एक संत की बात सुनी। संत वो भिक्षा के लिए जाया करते, पीछे अपने आकर भजन करते, तो बीच में एक बेश्या का घर पड़ता था, तो बाबा जी वही देखते ही नहीं, जाते ही वही देखते ही नहीं। तो उसने कहा कि तुम मर्द हो कि ना मर्द, मर्द होते ही स्त्री सिर्फ देखते ही नहीं, मर्द हो कि ना मर्द हो। उसने कहा इसे अब तो फिर दूंगा, अभी नहीं दूंगा, तुम देखते ही नहीं तो मर्द हो कि ना मर्द हो। पीछे पीछे बाबा जी आए नहीं, दो चार दिन पूछा क्या है कि बाबा जी तुम बीमार हो गए। और किसने कहा कि वो तो ज्यादा बीमार है, अब तो प्राण जाने वाले हैं, अब ठीक होने की उम्मीद नहीं। डॉक्टरों ने वैद्यों ने जवाब दे दिया कि अब बचना मुश्किल बाबा जी। तो बेशक पहुंची कि मेरे बाबा जी से मिलना है, खुद करी बाबा जी तेरे की कहा संतोष तेरे का तो मेरी बात है खास, मैंने बात पूछी उसके उत्तर नहीं दिया, पर संत है उत्तर देंगे जरूर, मेरे को पूछना है। तो कहते आनंद भाई आवे तू, आनंद संतों को दर्शन करेगी, लोगों को जरूर जाता है संत से, या क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं। तो उसने अगर पूछा कि महाराज मैंने आपसे बात पूछी थी, उसको उत्तर के आप फिर दूंगा, आप तो अब तो आप जा रहे हो, कब दोगे, मर्द है मर्द हो मर्द। ये बात पहले ही कह देती कि पहले कभी दौड़े में धूड़ पड़ जाए क्या पड़ता है, इस वास्ते अब मर्द, अब हम मर्द हैं, मर्द मर्द हमारी मर्दा भी रह गई। तो भैया पता नहीं है, कबीर हमारी सब सजी एक रही मनमाए, धक्का लगेगा काल का तब इज्जत रहेगी ना, उस समय इज्जत रह गई, पैर भरवा गई, रंग मती सोई गति मौज हो गई। तो उसके लिए हरदम सावधान रहो, मृत्यु का पता नहीं, रात में आ जाए, दिन में आ जाए, सुबह आ जाए, शाम आ जाए, तो हरदम भगवान को याद रहे, तो बस कभी मृत्यु आ जाए कोई हरदम नहीं, भगवान में लग जाओ। इस वास्ते भगवान को याद रखो, हे रात भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो, हरदम आपको याद रखो भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो ना। अब देखो कलयुग में है नाम कीर्तन की बड़ी महिमा है, सब भाई बहन प्रेम से एक मन लगा करके आम बीच करके ठाकुर जी की आवाज आ रही है, मैं बोल रहा हूँ ठाकुर जी की आवाज, शांति से भगवान के नाम का कीर्तन करो, सबके समुदाय में कीर्तन का बड़ा महत्व है, हजार आदमी हो तो एक हो, हजार हजार बड़ा पन दो हजार दस हजार, ऐसा कीर्तन समुदाय में बड़ी आनंद की बात है।